Один, два. Будемо продовжувати славити нашого Господа, да? Я не знаю имен других. Хвалу. Ти один достойний всієї хвали, всієї. Таким, как ты. Твой сияет, и те, кто просвещались, Господи, они не будут постыжены. Благодарны, Господь, за то, что Ты сотворил в нас новые сердца. Наполни, Господи, переполняй их Святым Духом. Господи, мы не способны сами что-то делать, но Ты сам, Господи, прославься через наши уста, через наши сердца, Господь. Нуждаемся в Тебе, Святой Бог наш. Господи, хто ми перед Тобою? Ми кладемо зараз свої серця Тобі до ніг, наш Бог. Тому що Ти так нас сильно полюбив, Господи, кожного, кожне серце. Хто є я, що Господь понад усім, дорожить ім'я моїм, відчуває весь мій біль. Хто є я, що я знав Христа здоря, освящає серце шлях, щоб вогонь його не згас. Я нічим не заслужив, що ти кров свою пролив, жодним чином не зрівнять твою Божу благодать. Я є квітка, що зів'яне, з плином часу мить розстане, як та хвиля в океані, легка пара в вишині, але ти чуєш, коли кличу, і піднімеш я. Господь, що ти споглядаєш на мене. Хто ми такі, Боже, що ти кожен день виливаєш свою любов на нас? Що ти кожного дня милуєш нас, наповнюєш нас собою, Боже, ми просимо тебе зараз, прийди, Господи, наповни нас собою. Дякуємо тобі за цей дощ, Боже, дякуємо, Господи, за цей прекрасний час, що ми разом можемо славити твоє ім'я. Дякуємо тобі. І ми хочемо ще раз і ще раз прославити тебе. Славимо тебе, величаємо і віддаємо самих себе тобі. Молимось в твоє дорогоцінне ім'я, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.